miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne znanych marek w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 sierpnia, jest 9. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nadużycia były widoczne gołym okiem premier Tusk o decyzji PKW w sprawie dotacji dla PiS. Wpadł wójt gminy Suwałki, od kilku tygodni był poszukiwany przez policję listem gończym. Kobiety w ciąży będą mogły zaszczepić się przeciw krztuścowi za darmo. Nie milkną komentarze po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej kwestionującej wydatki PiS z ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Nadużycia były widoczne gołym okiem, tak decyzję PKW skomentował premier. Donald Tusk podziękował wszystkim urzędnikom, którzy zaangażowali się w udokumentowanie i udowodnienie nieprawidłowości. Ja mogę powiedzieć z wielką satysfakcją, że ta praca, która polegała na właśnie rzetelnym udokumentowaniu tych win pisowskich i tych nadużyć, że ona przyniosła efekt. Trudno byłoby się spodziewać innego werdyktu po tak miażdżącym materiale dowodowym. Decyzja PKW jest skandaliczna i motywowana politycznie, mówi Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że PKW przyjęła sprawozdania innych ugrupowań mimo nieprawidłowości finansowych. W sposób demonstracyjny naruszono zasadę równości. Już pierwsza decyzja o uznaniu sprawozdań wszystkich pozostałych partii parlamentarnych poza Prawem i Sprawiedliwością zapadła w sytuacji, kiedy wszędzie te zastrzeżenia nie sięgały tej sumy 1% wydatków, czyli miały charakter bagatelny, czyli nie były podstawą do odrzucenia sprawozdania. Prezes PiS zaapelował do swoich sympatyków o finansowe wsparcie partii w związku z możliwą utratą środków publicznych z budżetu państwa. Służby zatrzymały wójta gminy Suwałki. Zbigniew M. był od kilku tygodni poszukiwany listem gończym. Informacja o tym, że wójt Zbigniew M. jest poszukiwany listem gończym, pojawiła się oficjalnie niemal 2 tygodnie temu. Prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, potwierdził nam, że mężczyzna był poszukiwany za przyjmowanie korzyści majątkowej znacznej wartości w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Już w maju miał usłyszeć zarzuty w tej sprawie, ale wtedy nie udało się go ani zatrzymać, ani przesłuchać. Na wysłaną do niego niedawno wiadomość tekstową Zbigniew M. odpisał, że nie chce tego komentować i że czeka na wyjaśnienie całej sprawy. Teraz będzie ku temu okazja. Zbigniew M. jest jednym z kilkunastu podejrzanych o czyny korupcyjne w związku z wydobyciem i produkcją wyrobów z kruszyw naturalnych. W związku z tym w maju zatrzymano 16 osób. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Dwie osoby, które w okolicach Choroszczy na Podlasiu wypadły z kosza balonu na ogrzane powietrze, trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło około 7 w miejscowości Rogówek. Podczas podchodzenia do lądowania 18-latek i 32-latka wypadli z kosza. Balon prawdopodobnie pod wpływem podmuchu wiatru uderzył w ziemię. W balonie było w sumie 15 osób, pozostałym nic się nie stało. Wiadomo, że pilot był trzeźwy, na miejscu pracują służby. Nad Warmią i Mazurami przechodzą burze z lokalnie ulewnym deszczem. Strażacy na razie wyjeżdżali kilkanaście razy do usuwania skutków deszczowej aury. Jak mówi synoptyk Maria Poświata, burzowy front będzie powoli przesuwał się na wschód. Towarzyszyć mu mogą i opady deszczu, i burze. Wiatr bardzo porywisty nie jest. W czasie tych burz bardziej dolegać będzie deszcz. Przelotne burze mogą dziś występować w całym kraju. Wkrótce kobiety w ciąży będą mogły zaszczepić się przeciw krztuścowi za darmo, poinformowała o tym ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Jeśli pan premier pozwoli na szybką ścieżkę takiego rozporządzenia, to w ciągu miesiąca będzie gotowe. Jeszcze w tym roku kobiety w ciąży będą mogły się szczepić za darmo przeciwko krztuścowi. W ostatnim czasie wzrosła liczba zachorowań na krztusiec, bardzo groźną chorobę, szczególnie dla małych dzieci. Stąd decyzja ministra zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po sporcie Norbert Michalak. Niespodzianka w wielkoszlemowym tenisowym turnieju US Open. Novak Djokovic odpadł z turnieju. Serb przegrał z Australijczykiem Aleksiejem Popirinem 4-6, 4-6, 6-2, 4-6. Więcej nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Dochodzi do tego pierwszy raz od ponad dwóch dekad, kiedy nikt z wielkiej trójki, Nadal, Federer, Djokovic, nie wygra w danym roku wielkoszlemowych zawodów. Pogromca Serba, Australijczyk Aleksiej Popirin, dopiero pierwszy raz w swojej karierze wystąpi w 1/8 tego typu zawodów. We had some battles, organizowaliśmy już wspólnie podczas Australian Open czy Wimbledonu. Miałem już wtedy swoje szanse, ale nie umiałem ich wykorzystać. Ten mecz był tyle inny, że w końcu potrafiłem skorzystać z nadarzających się okazji na zwycięstwo i zagrać naprawdę dobry tenis. Mówił Popyrin. Natomiast rozstawiona z dwójką Aryna Sabalenka weszła na kort dopiero po północy. Przegrała wyraźnie pierwszego seta z Rosjanką Aleksandrową 2-6, ale potem już zdecydowanie dominowała. Mecz zakończył się przed drugą nad ranem czasu lokalnego. Białorusinka dziękowała więc na korcie, że kibice tak długo wytrwali i wspierali obie tenisistki. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A dziś w nocy czasu polskiego w trzeciej rundzie zagra Iga Świątek. Jej rywalka to Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa. W siódmej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Stal Mielec przegrała z Lechem Poznań 0-2. Gole dla gości strzelili Dino Hotic i Mikael Isak. W 90 minucie czerwoną kartkę otrzymał obrońca Stali Bert Esseling. Po meczu zwolniony został trener Stali Kamil Kiereś. W 7 ligowych spotkaniach jego zespół zdobył zaledwie 4 punkty. Szkoleniowiec prowadził Stal od marca ubiegłego roku. Tuż przed ogłoszeniem decyzji o zwolnieniu Kamil Kiereś ocenił przegrane spotkanie z Lechem. Przyczyn porażki upatrywał w zbyt szybkich stratach piłki na własnej połowie. W pierwszej połowie kluczowe było to, że wiele było takich momentów, że odebraliśmy piłkę i myślę, że właśnie kontrapressing Lecha natychmiast po stracie, kiedy tracili piłkę i kiedy my chcieliśmy wyprowadzić jakieś groźniejsze kontry, to tutaj Lech bardzo to szybko kasował i tutaj można żałować, że właśnie nie wykorzystaliśmy takiego potencjału. W drugim meczu Raków Częstochowa przegrał z Piastem Gliwice 0-1. Róża Kozakowska, która wywalczyła złoty medal w rzucie maczugą podczas Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu, została niestety zdyskwalifikowana. Powodem takiej decyzji są nieprawidłowe parametry sprzętu zawodniczki. Polska ekipa ma złożyć oficjalny protest. Złoto przyznano Tunezyjce Marui Brahami. Na północy i zachodzie słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno, miejscami przelotny deszcz oraz burze, 23 stopni na północnym zachodzie i w centrum do 31 na Podkarpaciu, nad samym morzem do 22. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kilka minut po dziewiątej. Wita się z Państwem Paweł Turski. Dzień dobry. Jest 31 dzień sierpnia. Właśnie te kilka minut po dziewiątej, a to oznacza tylko jedno, że nadszedł czas na ostatnie wydanie audycji. Śniadanie bez polityki. Dziś naszą gościnią będzie posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzeciej Drogi oraz przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka. Dziś nietypowo, może z racji ostatniego wydania audycji, w programie pojawią się też muzyczne propozycje ode mnie. Na pierwszy ogień, z racji tego, że pani Magdalena Sroka jest z Pomorza, to tak na przekór. Utwór Zawody, Zabałtyku, Molly Sandes i Sykos. To ze Szwecji. Har jag trillat dit? Har jag stannat till? Jag som mått som bäst i fritt fall. Alltid varit gränslös, knarkat starka känslan. Nu behövs det inget alls. Jag är ju den som blev för full för att fylla varenda rum, varje tystnad. Om bara förhindra att man bleknar bort. Är det nya färger? Eller har jag bara fått en psykos? Har jag blivit galen? Jag checkar av alla symptom. Skulle inte hända mig, men jag verkar vara besatt av dig. Är det nya färger? powej, Aldri Borit Hwer, inte velat missa någonting. Sprungit runt i natten, dansat där vid kanten, nu vill jag få stamtid. Jag är ju den som blir för full för att fylla varenda rum, varje tystnad. Om bara elden får brinna, förhindra att man bliknar bort. Już z tej Szwecji wracamy do Polski. Magdalena Sroka jest już w trójkowym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. Przedstawiłem panią nie używając żadnych tytułów. Czy to pani jakoś, no mówiąc tak kolokwialnie, nie zgrzyta? Nie, fajnie. Właśnie trochę odpoczynku od polityki przyda nam się wszystkim. Tym bardziej mamy sierpień, wakacje, także jak najbardziej. Dzisiaj Magdalena Sroka. Dzień dobry. Ale pani w ogóle pamięta czasy przed brakiem tytułów, bo przecież pani kariera policyjna, nadkomisarz, no później już radna, następnie posłanka, teraz przewodnicząca, to może pani nie pamiętać czasów bez tytułów? Nie, proszę się nie obawiać. Pamiętam bardzo dobrze czasy policji, 15 lat w służbie. Tam mniej zwracaliśmy się do siebie tytułami. Tam widzieliśmy, że każdy na każdego musi liczyć w trudnych sytuacjach, także te tytuły nie były tak obecne na co dzień, natomiast pamiętam je doskonale i czasem tęsknię i widzę, z jakimi wyzwaniami policja boryka się w ostatnich latach, także trzymam kciuki za wszystkich funkcjonariuszy i funkcjonariuszki. I pewnie Céline Dion towarzyszyła pani, gdy uczyła się pani w szkole policyjnej i zapewne towarzyszy pani, tak zakładam, po dziś dzień. Tak, to taka piosenka, która towarzyszyła mi w momencie, kiedy byłam w szkole w Szczytnie. To było 11 miesięcy pełnego skoszarowania jako kurs podstawowy i tam w pokoju byłam z moją serdeczną koleżanką do dzisiejszego dnia, z którą się widujemy, i ona słuchała Axl Rose, a ja wtedy tą Céline Dion, i wszyscy śmieli się, że tworzymy świetny duet i naprawdę żeśmy się bardzo mocno zaprzyjaźniły. Get wings to fly, I feel that I'm spirit takes flight. Przyszła negocjatorka policyjna, czyli nasza dzisiejsza gościni Magdalena Sroka, negocjowała w sprawie boomboxa, że będzie Celine Dion teraz w Szkole w Szczytnie grana, a nie jakiś inny wykonawca. Tak, miałyśmy takie momenty, kiedy żeśmy się spierały o to, czy Axl Rose, czy Celine Dion, natomiast tam bardziej skupialiśmy się rzeczywiście na nauce. To był kurs podstawowy, 11 miesięcy w małym pokoju, to ludzie się zżywają z sobą, ale wspominam ten czas bardzo dobrze. Ale zanim pani się w Szczytnie objawiła i gdzieś poczuła, że chce być pani policjantką, to przecież wcześniej był jeszcze okres gdański, a konkretnie Akademia Wychowania Fizycznego. Od dziecka pani była sportową dziewczyną? Na pewno woda była moim, jest do tej pory żywiołem i sport towarzyszył w moim życiu od zawsze, odkąd pamiętam. Moja mama też skończyła Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i pewnie zaszczepiła we mnie taką pasję do aktywności fizycznej. I ten AWF do 2003 roku rzeczywiście to było miejsce, w którym studenci świetnie spędzali czas, mimo trudności z anatomii, bo pamiętam wtedy anatomia była najgorszym z przedmiotów na AWF-ie, najtrudniejszym do przejścia. Udało się jednak i dobrze wspominam ten czas. Naprawdę to był taki moment, kiedy nauka, ale też wychodziło się na przykład z basenu, z zajęć spoconym. I ja się zawsze zastanawiam, jak można wyjść spoconym z wody, a otóż można i AWF kształtował nasze charaktery. To miała być pani nauczycielem wychowania fizycznego, czy jaka to miała być ta przyszłość po AWF-ie? Bo mówi pani tak ciepło o tym AWF-ie, ale coś jednak spowodowało, że później do Szczytna się pani udała. Sprawność fizyczna na pewno jest potrzebna przy wykonywaniu zawodu funkcjonariusza policji. Ale całe studia, 5 lat na AWF-ie? Wie pan, może wtedy, jak rozpoczynałam studia, rzeczywiście myślałam, a może odnowa biologiczna, a może nauczyciel wychowania fizycznego, ale droga pokierowała mnie w inne miejsce i policja od któregoś momentu, już wiedziałam pod koniec studiów, że pójdę do policji, że wstąpię do policji i tam będę próbowała swoich sił. No i tak się stało. Kiedy był ten moment taki przełomowy, że pani sobie zdała sprawę, poczuła pani, że chce być policjantką? To jest ciekawa historia, bo ja w czasie studiów pracowałam, tak jak większość studentów dorabiało wakacyjnie i to było gdzieś... Ale to z kukurydzą po plaży? Gastronomia przy plaży, dokładnie trafił pan. Natomiast wtedy pamiętam wiele nieprawidłowości, z którymi się zetknęłam podczas występowania o możliwość wydzierżawienia gruntu. I powiedziałam sobie, że nie, z tym trzeba zrobić porządek, tak nie może być i wstąpię do policji i będę i wszystkie nieprawidłowości, nie, już wtedy tego nie robiłam, ale będę walczyła z wszystkimi nieprawidłowościami. Pamiętam, jak pierwszy raz do ręki wzięłam legitymację służbową, kiedy składałam przysięgę, to naprawdę był taki moment podniosły i czasem, jak to opowiadam, to wydaje się, że to brzmi górnolotnie, ale rzeczywiście wtedy towarzyszyły mi te emocje takie, że świat naprawię, zmienię i wszystko jest możliwe. Od razu już pani chciała się zajmować tym takim bezpieczeństwem w wymiarze imprez masowych, czy znowu gdzieś się coś pojawiło po drodze i doszła pani do wniosku, że to będzie moja specjalizacja, w tym będę najlepsza, zostanę nadkomisarzem? No i tutaj pana zaskoczę, ponieważ bezpieczeństwo imprez masowych to są ostatnie lata mojej służby, natomiast ja od zawsze chciałam być funkcjonariuszem służby kryminalnej. I jak wróciłam z kursu podstawowego, trafiłam do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w komisariacie na Śródmieściu w Gdańsku. To był komisariat, do którego trzeba było wchodzić wysoko podnosząc legitymację, przepychając się przez tłum osób, które chciały złożyć zawiadomienie i krzycząc, że ja tu pracuję, bo tak nie chcieli przepuścić, bo myśleli, że ktoś się przepycha w kolejce. Takie czasy wtedy były i trafiłam do tego Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. I strasznie chciałam się przenieść do wydziału kryminalnego, bo jednak dla mnie praca w terenie, taka praca po cywilnemu, dużo spraw w Gdańsku też takich było głośnych. No i udało mi się wtedy z tego komisariatu w Gdańsku Śródmieście, przeniosłam się do Komendy Miejskiej Policji w Sopocie i tam służyłam około 7 lat w wydziale kryminalnym. Takie kryminalne zagadki Sopotu z Magdaleną Sroką. No, było kilka takich spraw, które pamiętam. Sopot nie był łatwą jednostką, bo to jest komenda miejska, ale stosunkowo nieduża, 120 etatów, z czego wydział kryminalny to około 20 osób. Także rzeczywiście tej pracy było. No, taka praca, taka sprawa, którą pamiętam, to na pewno zaginięcie Iwony Wieczorek. Wtedy pamiętam, jak pracowaliśmy przez te pierwsze tygodnie do momentu, kiedy Komenda Wojewódzka nie zabrała tej sprawy, ponieważ ten monitoring, który mogliśmy oglądać i wszyscy widzieli, jak Iwona Wieczorek spaceruje wzdłuż plaży, ja osobiście go zabezpieczyłam. Także to był ten moment, w którym widzieliśmy, że ona z Sopotu już przeszła do Gdańska, co stanowiło, że obejmuje ta sprawa swoim obszarem co najmniej dwie jednostki i wtedy Komenda Wojewódzka postanowiła przejąć tą sprawę do dalszego prowadzenia, ale to takich spraw było wiele. No. Co się czuje prowadząc takie sprawy albo zabezpieczając taki materiał, którym interesuje się cała Polska? Wtedy tą sprawą nie interesowała się aż tak mocno cała Polska, bo to były początki i dopiero później, chociaż już wtedy pamiętam, Krzysztof Rutkowski wkraczał i próbował, myślę, trochę krzyżować nam plany, a na pewno nie pomaga w działaniu funkcjonariuszy przy tworzeniu hipotez i wersji, które mogły się wydarzyć i tak co się Rutkowski mogło wydarzyć. Zawsze przeszkadza policjantom? No, akurat, nie lubicie go. No tak, myślę, że funkcjonariusze nie podchodzą do obecności pana Rutkowskiego podczas spraw, które się toczą dobrze. Takie sprawy czasem potrzebują ciszy, nieraz nie wszystko można oczywiście powiedzieć, nie wszystko można ujawnić na danym etapie. Te hipotezy są o sygnaliści, którzy przychodzą i mówią różne rzeczy i trzeba weryfikować, czy oni mówią prawdę, czy nie. Także no, jest wiele czynności, które trzeba podejmować, a jakoś się ma za plecami detektywa, który nawet podsłuchuje cię, czy próbuje używać mikrofonów kierunkowych, żeby zdobywać informacje. No, to jest kolejne obciążenie, które odciąga od prowadzenia sprawy. Był ten Sopot i później od razu... Albo w międzyczasie poznała pani swojego męża Mateusza? Tak, w Sopocie. Tak, w Sopocie, żeśmy się poznali. Mój mąż też był funkcjonariuszem policji, także poznaliśmy się w jednostce. To podczas jednej ze spraw, nie wiem, czy powinnam o tym mówić, ale pełniliśmy wspólnie służbę noc sylwestrową. I było takie zgłoszenie, że doszło do zniszczenia mienia gdzieś w okolicy Monte Cassino i trzeba tam jechać, wykonać oględziny, przyjąć zawiadomienie. To był taki dyżur i pojechaliśmy tam, a tam na ścianie jednego z bloków było imię i takie wylewne, kocham cię, zostań moją żoną. Takie napisy. I po tym, jak zakończyliśmy czynności na miejscu, to właśnie Mateusz zaprosił mnie na kawę i na Monte Cassino wypiliśmy wspólną pierwszą kawę, także takie przy okazji jednego zdarzenia. Poznaliśmy się takiego zdarzenia emocjonalnego, bo ktoś wyrażał te swoje emocje, pisząc na tej ścianie do kogoś. Nie wiem, czy dotarło to do tej osoby, czy ta historia zakończyła się szczęśliwie, czy nie. Nasza bynajmniej tam się właśnie rozpoczęła i myślę, że trwa szczęśliwie. I później Warius Manx wam towarzyszyła na ślubie na przykład? Tak, no na pewno tak. Wiele innych melodii, ale z pewnością tak, Kot bez ogona też gdzieś po drodze. burzę, ale na wietrze pięknie tak faluje mak. Wychodzisz z siebie, stajesz obok, od ciebie płynie potok bardzo rwących słów. Ciekawi mnie, co jeszcze kryjesz. Podchodzę coraz, coraz bliżej, ale to inwazją lekkich wspięć skutkuje, a mi tak bardzo na to szkoda tego dnia. Te delikatne brzmienia na antenie radiowej Trójki to wybór Magdaleny Sroki, na co dzień posłanki Trzeciej Drogi, przewodniczącej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, która niezmiennie jest naszą gościnią w audycji. Śniadanie bez polityki. Wracając do pani męża Mateusza, bo o nim mówiliśmy przed piosenką, to chyba jest dość silną osobą, bo po pierwsze, może od tego zacznijmy, skłonił panią do przeprowadzki, do trąbek wielkich, które już pani nazywa swoimi trąbkami. Tak, to było dla mnie wielkie wyzwanie, bo jako dziewczyna z Gdańska, która wychowała się, urodziła, wychowała i całą młodość przeżyła w Gdańsku, zdecydowałam się wyprowadzić do trąbek wielkich. I pamiętam moment, kiedy wybieraliśmy działkę, żeby kupić ją pod budowę domu. I wtedy moim takim marzeniem było, żeby postawić małą stajnię, taką na dwa koniki. A mój mąż mówi, ale kto tu będzie nam pomagał w obsłudze tej stajni? Ja mówię, no jakiś rolnik na pewno. A mój mąż mówi wtedy, Magda, ale tutaj w trąbkach już nie ma rolników. No i to taka wieś trochę wyglądająca tak inaczej, aniżeli wyobrażamy sobie tradycyjną wieś. Mówię o miejscowości Trąbki, bo są oczywiście w całej gminie mniejsze miejscowości, gdzie rolnicy są, których serdecznie pozdrawiam. Natomiast tak, to było dla mnie duże wyzwanie. Oczywiście stajenki nie postawiliśmy, wybudowaliśmy dom i 2011-2012 wprowadziliśmy się i tam mieszkamy do dnia dzisiejszego, z czego jestem bardzo zadowolona, bo to naprawdę takie nasze miejsce na ziemi. No i w czasie przeprowadzki już powoli, w czasie, gdy ten dom powstawał, to się zaczął taki proces upolityczniania pani przez męża. Może niekoniecznie, ale bardziej bo to jemu zawdzięczamy panią w Sejmie teraz jako przewodniczącą, a jednak są te tytuły. Mój mąż był radnym powiatu gdańskiego dwie kadencje. i on bardzo, bardzo angażował się w swoją funkcję. Pamiętam, praktycznie nie było zebrania wiejskiego, na którym nie byłby obecny. Nie było drogi czy przejścia dla pieszych, o które nie walczyłby dla mieszkańców gminy Trąbki Wielkie. No i tak, ta polityka zaczęła być obecna w naszym domu, chociaż ona cały czas była, bo mój teść również był radnym i myślę, że Mateusz wyniósł to z domu, takie działanie na gruncie lokalnym. Tam właśnie poznał środowisko Kolibra, republikanów, którzy rozpoczynali współpracę z Porozumieniem Jarosława Gowina. I wtedy padła, to był już rok 2018, propozycja, żeby wystartować w wyborach do sejmiku. Mój mąż już wtedy bardzo świadomie podjął decyzję, że nie będzie startował w kolejnych wyborach. Przeszedł na emeryturę, otworzył swoją firmę. No i padła propozycja, żebym to ja startowała do sejmiku. I pani była szczęśliwa, czy tak sobie na początku myślała, a już jestem nad komisarzem, to po co mi to, może zostanę generałem? No ja zawsze myślałam, że zostanę generałem i komendantem głównym w polskiej policji. O tym marzyłam już w trakcie tej kariery. I strzelanie granatnikami też się marzyło. No nie, ja myślę, że nie postąpiłabym tak nieodpowiedzialnie jak generał Szymczyk. Natomiast rzeczywiście to była taka propozycja, którą ja wtedy mogłam pogodzić z byciem funkcjonariuszem policji. Wystartowałam w tych wyborach do sejmiku. Oczywiście nawet sama informacja była śmieszna, znaczy taka anegdota, no, przekazana przez telefon z pytaniem: Magda, czy wystartujesz do sejmiku? A ja mówię, ale gdzie? Ale ja akurat byłam na urlopie z moją mamą, a mój mąż nie mógł, bo oczywiście tyle zajęć i z mamą i już wtedy z naszym paroletnim synem. No ale się zgodziłam. Powiedziałam, okej, dobrze, wystartuję. Nikt nie wierzył jednak, że zostanę radną sejmiku. Gdzieś tam miałam trzecie miejsce na liście, a to są okręgi, gdzie bierze się po jednym mandacie, dwóch mandatach góra. Natomiast no, przeskoczyłam konkurencję na tej liście i zostałam radną sejmiku. To była lista PiSu, co też od samego początku nie było dla mnie najlepszym wyborem. No ale powiedziałam tak, zgodziłam się i podjęłam te rękawice i zostałam radną sejmiku. I potem pamiętam, po tych wyborach przyjechał Jarosław Gowin z gratulacjami, dobry wynik. No i podczas tej rozmowy mówi, że teraz trzeba by było wystartować do Sejmu. No i ja oczywiście odpowiedziałam: jasne, panie premierze, jak trzeba, to i zostanę posłem. Popatrzył na mnie trochę z niedowierzaniem, pojechał do Warszawy. No i w 2019 roku wystartowałam do Sejmu z 7 miejsca na liście w okręgu, w którym nie mieszkałam, bo w okręgu gdyńskim. A potem przyjechałam do Warszawy i powiedziałam: panie premierze, jestem. A on tak pamiętał? Naprawdę, pamiętał Magdalenę Srokę? Mam nadzieję, że pamiętał. Nie dał po sobie poznać, że nie pamięta. Ale rzeczywiście to była taka historia, którą potem opowiadaliśmy i się śmieliśmy z tego, że nikt nie wierzył w to, że zostanę posłem, że przeskoczę na liście PiSu i zajmę czwarte miejsce, czwarty wynik na liście i przyjadę do Warszawy. I wtedy, jak przyjechałam do Warszawy w 2019 roku, to rzeczywiście dopiero wszystkich tutaj na miejscu poznałam. I poznałam tak lepiej zdecydowanie Jarosława Gowina. Mówiliśmy o tym, że mąż jest silną jednostką, to on spowodował przeprowadzkę, to on spowodował to, że jest pani w polityce, ale pani też jest silną jednostką, bo teraz właśnie o tych koniach chciałbym chwileczkę porozmawiać. Konie są obecne w pani życiu mimo braku własnej stajni. Tak, są obecne. Ja jeszcze jako nastolatka, pamiętam, jeździłam pociągiem, kolejką do Sopotu z Gdańska na hipodrom i tam odbierałam pierwsze lekcje jazdy konnej, zaczynając od małych kucyków, także to były cudowne chwile. Dzisiaj na tą jazdę konną niestety jest mało czasu. Ja widzę, ale więcej mam zdjęć z końmi, więcej zdjęć widzę teraz niż jeszcze za poprzedniej kadencji. Ostatnio jedna z osób licytujących w WOŚP właśnie wylicytował jazdę konną ze mną, także też miałam przyjemność zabrać osobę do zaprzyjaźnionej stajni Ulkowy w gminie Pszczółki, bo tam wtedy, kiedy mam czas, to jeżdżę razem z moją serdeczną przyjaciółką Anią i wtedy wybieramy się w teren i No i tak, no i wtedy, teraz się rozmarzyłam trochę, bo to rzeczywiście jest takie hobby, które mam nadzieję, że na emeryturze będę mogła realizować już w 100% i może mieć swojego konia i wtedy zająć się tym tak z większą intensywnością. Pani mówi, że się pani rozmarzyła. Co jest takiego magicznego w koniach? Ja nigdy konno nie jeździłem, ale z chęcią się dowiem, może mnie pani przekona i słuchaczy Trójki. No to stąd właśnie pana pytanie, bo jak pan nigdy nie jeździł, to nawet nie wie pan, co pan stracił. Oczywiście nie wszyscy rozumieją tą pasję, ale jak się wsiądzie na konia i jeszcze jako dziecko i poczuje się właśnie to coś, to potem ciężko z tego zrezygnować i ta pasja jest obecna przez całe nasze życie. No i jest to taki moment relaksu, jest to taki moment poczucia jedności z koniem, kiedy już z kłusu przechodzimy w galop i mamy przed sobą zachód słońca albo morskie fale. To są takie niezapomniane chwile, dające naprawdę mnóstwo energii. Ale to chyba drogi sport jest dość. No jakby się tak chciało rzeczywiście podejść do tego profesjonalnie, to znaczy mieć swojego konia, swoje siodło, swoją uprząż, cały osprzęt, ale można też realizować tą pasję trochę tańszym kosztem i na przykład przyjeżdżać do stajni, które mają i kask, i siodła i tak naprawdę korzystać tylko z tych chwil w siodle i w stajni, później oporządzając konie. Można to też wykonać taniej, ale tak wchodząc na 100% w te hobby, to rzeczywiście nie jest to tani sport. Jak pani tak jeździ konno, jest ten zachód słońca, to kiedyś na Żuławy się udało dotrzeć? Zasadniczo pszczółki, trąbki wielkie, to tak kociewie bardziej, ale rzeczywiście Żuławy płynnie przechodzą w tym moim okręgu, ale nie, na Żuławach nie jeździłam. Ja o tych Żuławach mówiłem, bo niedawno byłem z Trójką na Żuławach i tak sobie pomyślałem, że teraz będzie propozycja muzyczna ode mnie, po niderlandzku sobie zagramy, bo przecież Żuławy niderlandzkie korzenie mają. Mają. Ik kijk om me heen en zie dezelfde straat. Maar het voelt of er nu ineens een nieuw licht op staat. Heel mijn leven lang ging ik eraan voorbij. Maar wat ik al die tijd niet zag, maak jij nu los in mij. Dat het hier zo mooi kan zijn. Voel je het licht? Gezegd dat het onwerkelijk is, maar het is echt. Sinds jij er bent, zie ik alles anders dan hoe ik het ken. Hoop dat het nooit bent, want we dromen in kleur. Ik doe mijn ogen dicht, het voelt alsof ik vlieg. En ik weet niet hoe het kan, maar het boeit me niet. En hoe je het ook noemt, ik wil het nooit meer kwijt. Wat ik nu zie, wat ik hoor en voel, dat wil ik voor altijd. Dat het hier zo mooi kan zijn. Voel je het licht, proef je de mist, makkelijk gezegd. Want we dromen in. Próbuję teraz negocjować w audycji. Śniadanie bez polityki. To będzie ta jazda konna po Żuławach, pani Magdalena? No może tak, na pewno tak. Jest tam trochę stajni, jest świetny teren, także pewnie tak. W którymś momencie mam nadzieję, że czas na to się znajdzie też. Jakoś dość łatwo mi poszła ta próba negocjacji z Magdaleną Sroką, która policyjnym negocjatorem była, politycznym negocjatorem jest, a w domu negocjuje czy w góry, czy jazda konna, czy nad morze, bo przecież to wszystkie kierunki, ba, nawet wszystkie specjalizacje pani ma. Uwaga, będę wymieniał. Ratownik WOPR, sternik motorowy, instruktor pływania i jeszcze narciarstwa. Ale nie powie mi pani, że góry z morzem da się pogodzić. W Polsce przynajmniej, bo może w Albanii to tak. Łatwo się panu negocjowało, bo rozmawiamy o rzeczach przyjemnych. Natomiast to tak jak mówiłam, ten sport zawsze był obecny w moim życiu, także i morze, i pływanie, i narty też. Jakbym miała wybierać, to zawsze bym wybrała morze jednak. Przepraszam. Natomiast co do negocjatora policyjnego, to rzeczywiście takie niełatwe wyzwanie. Też w którymś momencie, jak już pracowałam w sztabie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zostałam wysłana na kursy negocjatorów. Zostałam negocjatorem policyjnym. I to nigdy nie są łatwe sprawy, te, do których potrzebni są negocjatorzy. Przeważnie dotyczą momentów, w którym różne osoby chcą się targnąć na swoje życie, chcą popełnić samobójstwo. I wtedy taki negocjator jest potrzebny do tego, żeby wyprowadzić takie osoby ze stanu i żeby zmieniły zdanie. Pamiętam taką sprawę w Tczewie. Tak, to było w Tczewie, tam zostaliśmy wysłani. To też ciekawe, nie wszyscy pewnie o tym wiedzą, że tak naprawdę negocjator nigdy nie pracuje sam. Zawsze to jest zespół negocjatorów. Powinien składać się w najlepszych okolicznościach z 5 osób, ale przeważnie jest ich mniej. Ale pamiętam tą sprawę, kiedy na dachu jednego z budynków takich 4-piętrowych stał młody chłopak, który chciał skoczyć, chciał popełnić samobójstwo i wtedy wysłano negocjatorów, pojechaliśmy tam na miejsce i na wysięgniku straży pożarnej kilka godzin stałam u góry i rozmawiałam z tym młodym człowiekiem, żeby nakłonić go do tego, żeby zszedł z dachu. No i takie momenty na pewno nie są proste. Wtedy się udało i ja z tego wysięgnika straży pożarnej zeszłam na dach i tego budynku i razem z tym młodym człowiekiem zeszliśmy schodami na dół i udało mu się uratować życie. I to są takie momenty, które się też będzie pamiętało do końca życia, bo służba, ona ma wiele obliczy. Czasem zatrzymujemy i łapujemy groźnych przestępców, a czasem ratujemy ludzkie życie w takich sytuacjach najtrudniejszych. Także bycie negocjatorem dało mi ogromne doświadczenie, którego nie zapomnę na pewno. Co się czuje w tym momencie, chyba że się wyłącza w ogóle własne emocje, stojąc na tym dźwigu kilka godzin? Wtedy się próbuje tak naprawdę wejść w głowę tego młodego człowieka i zrozumieć dlaczego i znaleźć takie argumenty, które pozwolą mu na zmianę decyzji. Na pewno czuje się wtedy strach, bo ma się poczucie, że to ludzkie życie jest w twoich rękach i jednak twoja praca i to, w jaki sposób poprowadzisz te negocjacje, od tego zależy, czy będziemy mieli do czynienia z pozytywnym finałem. Na pewno czuje się wielką odpowiedzialność, ale zawsze to się odbija też na tobie, na tej osobie, na która prowadzi te negocjacje, bo negocjatorzy nigdy nie kłamią, nie powinni kłamać. I takie rozmowy czasem są bardzo trudne, bo te osoby potrafią udowodnić, że ich decyzja jest słuszna i próbują uderzać w osoby, które chcą go odwieźć od tej decyzji. Także to nigdy nie są łatwe momenty, ale wtedy nam się udało, pamiętam z kolegą, bo nie byłam sama, staliśmy na tym wysięgniku wspólnie, to on zaczął negocjacje, ale właśnie ze względu na to, że nie potrafił złapać kontaktu i takiej relacji z drugą osobą, zmieniliśmy się w którymś momencie, ja stałam się negocjatorem numer jeden, on był tylko do pomocy. No i po tych kilku godzinach udało się ściągnąć tego młodego człowieka. Także to akurat taka sytuacja, która pokazuje, że policja swoje zadania wykonuje w bardzo wielu obszarach i mierzy się z bardzo różnymi wyzwaniami. Także dla wszystkich negocjatorów w Polsce szapoba za to, że jesteście, że się szkolicie, że ratujecie ludzkie życia. Ja się domyślam, że się schodzi z dźwigu, pani mówi, zostanie to ze mną na całe życie, to się jeszcze później przeżywa. Kilka dni, kilkanaście, miesiąc, dwa lata może? Ja nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, ale policjanci są też szkoleni do tego, żeby nie dawać się takim emocjom wkraść za głęboko w ich własne życie, bo nie wytrzymaliby za długo na swoich stanowiskach. Dlatego ja zawsze starałam się zamykać za sobą jakby te poszczególne odcinki, nie pozwalać przechodzić temu głębiej. Ale pamiętam też moment, w którym właśnie rodzina, dziecko, które się pojawiło w naszym małżeństwie, spowodowały, że ja podjęłam decyzję o tym, żeby już nie pracować jako funkcjonariusz kryminalny, tylko przejść do prewencji, do Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. To jest ten pion prewencji, bo tam jest inaczej. Tam w sztabie pracuje się nad dokumentami właśnie zabezpieczając na przykład imprezy masowe. Nie ma tego bezpośredniego kontaktu. Pamiętam kiedyś pod domem, nie tym w Trąbkach, tylko jeszcze mieszkaliśmy, zanim wybudowaliśmy ten dom w innym miejscu. Zatrzymaliśmy dwóch złodziei samochodów. To skończyło się też bardzo poważnie, bo tam została użyta broń. I ci przestępcy, jeden został zatrzymany, samochód odzyskany, no ale niestety wtedy prokuratura uznała, że tam jedynie, i sąd stwierdził, że jedynie dozór jest dla takiego człowieka potrzebny i to się potem też różne dziwne sytuacje były, także na pewno służba w policji nie jest tym, co się w większości uważa, że taka bezpieczna, niedotykająca też w prywatnym życiu funkcjonariuszy. Także naprawdę ja mam ogromny szacunek dla ludzi, którzy z takim powołaniem wykonują swoje zadania. I pewnie później trzeba się wyłączyć po tych kosztujących wiele emocji przeżyciach. Można to zrobić między innymi włączając już nie dzielonego, tak jak w szkole policyjnej, boomboxa, tylko własnego. I słucha się Sylwii Grzeszczak na przykład. Na przykład. Patrzę na morze, szeroki kadr, przewietrza głowę mi. Myślę o ludziach, których mi brak, na niebie szukam ich. Oddycham głęboko i czekam. Magdalena Sroka włącza boomboxa, słucha Sylwii Grzeszczak w Trójce, a następnie co robi, jak nie ma świata politycznego? To na przykład idę z psami na spacer, a teraz już tylko niestety z jednym. Trafiła nam się straszna historia i nasz mały Jack Russell Terrier Milo, który był z nami prawie 11 lat, no niestety został pogryziony przez Amstaffa i walczyliśmy o jego życie 9 dni, przytaczaliśmy mu krew, operację, ale niestety zmarł. No i teraz została tylko Etna, także już teraz tylko z Etną na spacer do lasu, bo mieszkam blisko lasu i tam możemy tak już całkowicie wejść w taką głuchą ciszę i jeszcze najlepiej zostawiając telefony w domu i nie zabierając ich na spacer. A jak wakacje będzie spędzać Magdalena Seroka? Nad morze, w góry, czy konno? Tylko konno. Nad morze. To nie będzie zaskoczenie. Chyba, że nad inne morze. Nie jest zaskoczenie, ale rodzinnie tak chcemy zaszyć się w miejscu, w którym tylko jak będziemy chcieli, będziemy mieli kontakt z otaczającym światem. Są i rodzinnie. Takie miejsca? Są takie miejsca, oczywiście. Można je znaleźć. Wyjeżdżamy za granicę. No tak, tak. Ale w Polsce też często spędzamy wakacje, urlopy wolne. Byliśmy na Mazurach, w Rynie. Tam zawsze można popływać na łódce, bo tak jak pan wspomniał, tak jesteśmy wspólnie z mężem, sternikami motorowodnymi, także też od czasu do czasu pływamy sobie. Także te wakacje nie będą długie, bo raptem 10 dni urlopu, ale tak, każdemu polecam. Trzeba odpocząć po ciężkim roku pracy i te 10 dni to takie minimum. Co jest takiego fascynującego w jachtach? Czy może rozmawialiśmy też o AWF-ie? Pani powiedziała, zdradziła, że były treningi pływackie, po których wychodziło się i się było spoconym, więc właśnie jachty czy pływanie raczej w morzu? Chyba i to, i to. To się tak nie można, bo wie pan, z tej łódki jak się wyskakuje do wody, to ona po prostu jest cały czas obecna i nie da się tego rozgraniczyć. Natomiast opowiem panu jeszcze jedną historię odnośnie morza. To nie jest tak, że to się wzięło znikąd, ta miłość do wody, do morza przede wszystkim. Jak się urodziło od samego w Gdańsku, dziecka, to się kocha. Tak, od dziecka pamiętam moją mamę, która zabierała i mnie, i mojego brata nad morze do Brzeźna. Jest plaża w Brzeźnie, wszyscy słyszeliśmy, bo teraz mówimy o tych glonach, które tam pływają, czyli tak zwanych sinicach. Oczywiście te sinice były zawsze, my żeśmy wchodzili do tej wody i nic nam się nie działo z tymi sinicami. Dzisiaj jednak nie pozwalają wchodzić do wody, jak są sinice. Ale muszę panu powiedzieć, że kilka lat temu, jak mój syn był jeszcze młodszy, to w tym samym miejscu na plaży, przy tym samym wejściu, spotykają się już w tej chwili 3 pokolenia. Bo jak moja mama jechała z nami jako dziećmi na morze, to oczywiście sąsiadki, ciocie, wszystkie i w tym jednym miejscu, nawet jakbym dzisiaj pojechała do Brzeźna, to jestem przekonana, że spotkam kogoś albo w moim wieku, albo już 3 pokolenia, czyli babcie, dzieci, a teraz już wnuki w tym samym miejscu na plaży spędzają wolne czasy w wakacje. Także to po prostu zostało zaszczepione we mnie od najmłodszych lat. I dlatego zawsze wybiorę morze, czy to łódź, czy wodę po prostu, a nie góry. Chociaż na nartach też uwielbiam jeździć i na szczęście udało mi się nauczyć mojego syna jeździć na nartach. Od samego początku, od 4 roku życia na takich górkach, niedużych górkach nad morzem. Gdzie tam góry właśnie? Nad morzem są w Przywidzu, w gminie Przywidz. Są stoki narciarskie, 2 nawet. I tam... I śnieg tam jeszcze się pojawia teraz? Oczywiście, no zimą. Zimą jest śnieg, potem te stoki są naśnieżane, to tam mojego 4-letniego synka nauczyłam jeździć na nartach, a już teraz jak wyjeżdżamy, to śmigamy z ogromnych gór i jestem dumna, bo teraz to ja do niego krzyczę, jak jadę za nim, Kuba zwolnij, zwolnij na bok, chwilę odpocznijmy. Tak już na koniec, to chciałbym panią zapytać, jakie ma pani marzenia? No to jest, widzi pan, na koniec tak łatwo nam fajnie szło, a zadał pan najtrudniejsze pytanie, bo te marzenia są bardzo różne, to zależy na co spojrzeć. Jeżeli chodzi o obecne zajęcie, czyli politykę, to marzy mi się, żeby stworzyć bardzo rzetelny i konkretny raport, który na zakończenie prac komisji śledczej i chciałabym również, i to jest takie marzenie, żeby na tyle zmienić przepisy w Polsce, żeby w przyszłości nie dochodziło do tego typu nadużyć, z jakimi mieliśmy do czynienia. I to jest takie moje marzenie zawodowe. Zawodowe na ten najbliższy czas. Natomiast jeżeli chodzi o życie, o czym marzę, no to Trudne pytanie, bo przede wszystkim chciałabym, żeby moja rodzina, ja cieszyli się zdrowiem, tak żebyśmy mogli szczęśliwie żyć i spełniać różne nasze marzenia, które po drodze się pojawiają wspólnie, razem jak najdłużej. A ten koń i ta stajenka to na pewno zostawię ją na emeryturę. Trzymam kciuki jeszcze za naukę męża Mateusza, żeby nauczył się jeździć na nartach. To wtedy to już w ogóle cudownie. Tak. Tylko ja nie wiem wtedy, gdzie ten dom. To będziesz za granicą, bo rzeczywiście w Polsce nie ma takiej sytuacji, żeby morze było przy górach. A i tam to zawsze można sobie poradzić z takimi. Takie problemy to nie problemy. Dobrze, to ja bardzo dziękuję. Magdalena Sroka, bez żadnych tytułów, była naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i dobrego popołudnia dla państwa. I widzę, że na do usłyszenia od pani jeszcze Lady Gaga. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, oh, it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome. To było ostatnie wydanie audycji Śniadanie bez polityki. Już od następnego tygodnia wraca klasyczne, niekombinowane śniadanie w trójce z politykami o polityce. Zapraszam w imieniu Renaty Grochal, a ja, Paweł Turski, dziękuję państwu za te nasze wakacyjne, sierpniowe spotkania. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Bosch. Szuflada na sztuczce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak czas do szkoły, to Allegro. Sprawdź tysiące produktów szkolnych w najlepszych cenach. Kup teraz, zapłać do 30 dni później dzięki Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.